काली बेरियों का केक, लेखन इजाबेल मंक, चित्र जेनिस ली पोर्टर, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। होप उदास थी कि उसके दादा जैक शांत हो चुके थे। वह उन्हें अलविदा कैसे कह सकेगी? उनकी अंत्येष्टि के दिन उसने और दादी बुआ पोगी ने उन खास यादों को साझा किया जो दादा जैक के साथ बिताए समय की थीं। नदी किनारे मछली पकड़ना, कुछ ऐसा देखना जो सबको चौंका दे, और गर्म व स्वादिष्ट काली बेरियों का केक बनाने के लिए बेरियों को चुनना। इन किस्सों को कहते सुनते होप को एहसास होता है कि दादा जैक उसकी यादों में हमेशा हमेशा रहेंगे और कुछ चीज़ों को जाने देना जीवन का हिस्सा होता है। यह नाजुक कहानी परिवार प्रेम और किस्से कहने सुनाने की शक्ति को रेखांकित करती है, खासकर तब जब आपने किसी करीबी को खो दिया हो। सुनते हैं कहानी काली बेरियों का केक। दादा जैक की मौत हो चुकी थी। दादी बुआ पैगी और मैं घर के बरामदे में तैयार होकर बैठे थे। हम दोनों परिवारजनों और मित्रों को पहाड़ी पर बने गिरजे में दादा जैक की अंत्येष्टि के लिए आते देख रहे थे। मेरे परिवार के सभी लोग मौजूद थे। नाना विंस, नानी केट, चचा ट्यूनी, चाची फ्रांसिस, मेरे चचेरे भाई बहन और बेशक दादी जेन व मेरे मम्मी पापा। वे सब परिवार की खास खाने पीने की चीज़ों को साथ लाए थे। मैं बैठे सोच रही थी कि दादा जैक को परिवार को इस तरह साथ साथ देखना कितना अच्छा लगता। होप, ऊपर पहाड़ी पर जाने का वक्त हो गया है प्यारी, मेरी माँ ने कहा। मैं जवाब न दे सकी क्योंकि मेरा गला रूंधा हुआ था, मानो उसमें अखरोट फंस गया हो। दादी बुआ पोगी ने मेरी ओर से जवाब दिया, ईव, जैसे ही मेरा ब्लैकबेरी केक तैयार हो जाएगा मैं इसे अपने साथ लेती आऊँगी। माँ ने सहमति में सिर हिलाया और पहाड़ी चढ़ने चल दी। उनके जाने के बाद मैंने नज़रें उठा दादी बुआ पोगी को देखा। अरे, तुम्हारी बड़ी बड़ी भूरी आँखों से आंसू छलक रहे हैं। आंसुओं से डबडबाई होने के बावजूद वे ठीक तुम्हारे दादा जैक जैसी हैं। उन्होंने यह कहते हुए मुझे अपना लेसदार रुमाल पकड़ाया। दादी बुआ पोगी भी उदास नज़र आ रही थी, दादा जैक उनके बड़े भाई जो थे। मुझे अंत्येष्टि में जाने से डर लग रहा है, मैंने कहा। जब हम दादा जैक को अलविदा कह देंगे तब मैं उन्हें फिर कभी देख ही नहीं सकूंगी। कभी देख नहीं सकूंगी? दादी बुआ बोल पड़ी। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? उन्होंने अपनी आंखें मूंदी, सिर एक ओर झुकाया और बोली, मैं अपनी बंद आंखों से अभी भी उन्हें देख रही हूँ। मुझे वे उस कुर्सी पर बैठे तुम्हें अपनी बाहों में उस वक्त झुलाते दिख रहे हैं जब तुम नन्ही सी थीं। मैंने भी उनकी तरह अपनी आंखें मूंदी और अपना सिर एक ओर झुका लिया, पर मुझे तो वे नहीं दिखे। अरे रे, दादी बुआ बोली, मैं तो हम सबको घंटों नदी किनारे मछली पकड़ते देख रही हूँ जब हम कुछ भी पकड़ नहीं पाते थे सिवा जुकाम के। क्या तुम विचित्र से ओवरऑल पहने उनकी कल्पना नहीं कर पा रही? दादा जैक को अपना अजीबोगरीब ओवरऑल पहनना पसंद था जिसमें पीछे छेद हो चुके थे। क्या तुम्हें पिछली गर्मियों का वह दिन याद है, दादी बुआ ने पूछा, जिस दिन तुम लोग मेरे पास रहने आए थे, उसके अगले दिन जब हम लोग काली बेरियां चुनने गए थे? मैंने जानना चाहा। दादी बुआ ने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन हम किस कदर चौंक गए थे, है ना? मैंने कहा। बेशक, वे बोली। उनके होंठ एक मुस्कान में कुछ ऊपर उठे। बिटिया, मैं वह काली बेरियों के केक को बनाना खत्म करने अंदर जा रही हूँ, ठीक है ना? मैं उस दिन को याद करने लगी और मुझे दादा जैक दिखाई देने लगे। काली बेरियां पक चुकी हैं और चुनने को तैयार हैं, दादा जैक ने कहा था। वे अब मुझे अपने मन की आंखों में यूं दिख रहे थे मानो ठीक मेरे सामने खड़े हों। दादा जैक ने कहा था कि मुझे कल सुबह उठना होगा। हम इतनी जल्दी उठेंगे कि हमें आसमान में सूरज और चांद दोनों एक साथ दिखेंगे, वे बोले थे। उन्हें तोड़ने के बाद हम उनका क्या करेंगे, मैंने जानना चाहा था। वे हमें खाने को मिलेंगी, वे हंसते हुए बोले। पता है मुझे उनका स्वादिष्ट केक खाने की ज़बरदस्त तलब उठ रही है, खासकर वैसा जैसा दादा जैक और दादी बुआ की माँ बनाया करती थी। वे मेरी परदादी थीं और मेरे पैदा होने के पहले ही इस दुनिया से कूच कर चुकी थीं। हमारे परिवार के सभी बड़े बुज़ुर्ग मामा नैली के ब्लैकबेरी स्टू की बात अब भी किया करते थे। अगले दिन मैं जगते ही बिस्तर से कूदी। मैं काली बेरियों को चुनने को बेहद उतावली थी। हालांकि मौसम ठंडा नहीं था, मैंने दादा जैक के कहे अनुसार अपने शरीर को सिर से पैर तक कपड़ों से ढक लिया। मैंने अपनी पतलूनों के निचले हिस्से को अपनी जुराबों में ठूंस लिया ताकि बेरियां इकट्ठा करते वक्त कांटे, टहनियां या कीड़े न घुस पाएं। तब हमने वे दस्ताने पहने जो बेरियां इकट्ठा करते समय पहने जाते हैं, पर उनकी उंगलियां नहीं थीं क्योंकि दादा जैक ने उन्हें काट दिया था। उन्हें पहन हम चुभन के बिना बेरियां चुन सकते थे। आखिरकार हम जाने को तैयार थे। मैं सीधे काली बेरियों की झाड़ की ओर दौड़ी। उन्हें उतारने को इतनी बेताब जो थी। पोगी, तुम और मैं भी बचपन में ठीक इसी तरह दौड़ा करते थे, याद है ना, दादा जैक ने हंसते हुए कहा था। हमने देर तक बेरियां उतारी, सूरज ऊपर चढ़ाया, पर हमने बेरियां चुनना जारी रखा। मैं बीच बीच में उन्हें झाड़ से तोड़ सीधे खा भी रही थी। वे सूरज के ताप में गर्म हो चुकी थीं और मैं उन्हें बीज समेत निगलती जा रही थी। हमने जितनी बेरियां इकट्ठी की उतनी खाई भी थी। मीठी रसीली बेरियों से हमने कई बाल्टियां भर डाली। जब हम आखिरी बाल्टी को ठेठ ऊपर तक भर रहे थे, मैंने किसी चीज़ को सरक कर बेरियों की झाड़ी के नीचे जाते देखा। झाड़ी काफ़ी छोटी थी और उसके तले अंधेरा था। मैंने सोचा कि शायद कोई छछुंदर या चूहा होगा। दादी बुआ और मैं देखने झाड़ी के पास गए। एक अध खुली आँख झपकी और फिर एक लंबा हरा शरीर हमारी ओर लपका। सांप, हम एक साथ चीखे। अरे सांप है, मैं बदहवासी में फिर से चीखी और पीछे को कूदी, यह सोच कि कहीं रैटल सांप या कोबरा तो नहीं। दादा जैक भागे हुए आए। उन्होंने एक लंबी टहनी उठाई और उससे सांप को उठा लिया। लो देखो, वे जोर से हंसे, यह तो गार्टर सांप है। यह बेचारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह हमारा दोस्त है। चूहों को हमारे घरों से दूर रखता है। यह वह कैसे करता है, मैंने कुछ पास आ पूछा। उन्हें खा जाता है, दादा जैक ने पुचकारते हुए कहा। उन्होंने टहनी घुमाई ताकि मैं उसे ठीक से देख सकूं, पर वह दादी बुआ को लगभग छू गई। वे पीछे को कूदी। जैक, तुम जानते हो मुझे सांपों से नफरत है, वे बड़बड़ाती हुई घर भाग गई। मैंने सांप को ध्यान से देखा, तब एक कदम आगे बढ़ रुक गई। क्या तुम्हें इससे अब भी डर लग रहा है, दादा जैक ने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। पता है वह भी तुमसे डर रहा है, चलो अपना हाथ मुझे दो। दादा जैक ने मेरा हाथ ले उसे हल्के से उसके शरीर पर रखा। उनकी ताकत और हिम्मत उनके हाथ से मानो मेरे हाथ में बह आई। डरो मत छोटे सांप, मैंने सांप की पीठ को हौले से सहलाते हुए कहा। सांप देखने में तो मुझे ठंडा और गिलगिला दिखाई दिया था, पर था नहीं। गर्मियों की मिट्टी के कारण वह सूखा और गर्म था। दादा जैक ने टहनी नीचे रास्ते पर धर दी और वह सरकता हुआ जंगल की ओर बढ़ गया। हाँ, उसी ओर जाओ मेरे दोस्त, दादा ने उससे कहा। दादा जैक और मैं लबालब भरी छलकती बाल्टियों के साथ घर लौटे। उन्होंने बेरियों को अलूमिनियम के टब में डाल दिया। फिर मुझे उन्हें धोना और उनमें से टहनियाँ और पत्तियाँ हटाना सिखाया। बाद में उसी रात दादी बुआ पोगी ने काली बेरियों से ममा नैली वाला केक बनाया, गरम और चिपचिपे रसीले स्वाद से भरा। मुझे उसे खा उतना ही संतोष महसूस हुआ जितना दादा जैक के साथ होने में लगता था। बेरियों को चुनना, उन्हें खाना और उनसे बने केक को खाने से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, दादा जैक ने कहा था। शायद अचानक एक सांप से मिलना, मैंने जोड़ा। यह सुन दादा जैक हंसे थे। वह हंसी अब मेरे कानों में गूंज रही थी। ऊपर पहाड़ी पर चर्च का घंटा बजा। होप, दादी बुआ ने अपना एप्रन उतारते हुए पूछा, चलने को तैयार हो? लगता है मैं अब तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं मन की आँखों से दादा जैक को देख पा रही हूँ, जैसा आपने कहा था। तुम्हारे दादा जैक तुम्हारी यादों में जिंदा हैं होप, दादी बुआ ने कहा, और वे तुम में भी जिंदा हैं। दादा जैक तब हमारे साथ होंगे जब हम उनके किस्से सुनाएंगे, मैं बोली, और तब भी जब हम काली बेरियों का केक खाएंगे। मैंने दादी बुआ पोगी का हाथ थामा। मुझे ठीक वैसी हिम्मत महसूस हुई जैसी गार्टर सांप को छूते वक्त हुई थी। दादा जैक ने मुझे सिखा दिया था कि बहादुर कैसे बना जाता है। दादी बुआ पोगी और मैं पहाड़ी चढ़ अपने परिवार के पास पहुँचे। दादा जैक को अलविदा कहने का समय हो चुका था, पर मैंने खुद को याद दिलाया, सिर्फ तब तक जब हम उनके बारे में अगला किस्सा न साझा करें या काली बेरियों का केक न खाएं।